opladen. Kom tot rust in de thermen en droom weg in ons luxe hotel. Ontdek de magie van Thermen Berendonk. Verzuurde kuiten, brandende longen, verkleumde vingers. Dat is hoe jij het liefst weer in jouw elektrische Ford Explorer stapt. Ready vanaf €35.950. Zakelijk vanaf €212 per maand. En een rijbereik tot wel 602 kilometer. Boek nu jouw proefrit op Ford.nl. Ready, set, Ford. De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Zoveel money! Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met 3 nieuwe geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een heerlijk frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn. 1 minuut over 9, Joost hier, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg van Nathalie. Goedenavond. Zeker 9000 gestrande Nederlanders willen opgehaald worden uit het Midden-Oosten. Dat zegt buitenlandse zakenminister Berendsen tegen RTL Nieuws. Morgen en overmorgen gaan er weer van die vluchten om gestrande toeristen op te halen. Morgen en zaterdag worden Nederlanders uit Oman gehaald en worden morgen mensen opgehaald uit Egypte. Ons land gaat samen met andere EU-landen werken aan een nieuw asielplan. Daarmee moet het mogelijk worden om afgewezen asielzoekers de EU uit te sturen. De asielministers hebben hier met elkaar over gepraat in Brussel. Ze gaan dan eerst naar opvangcentra in Afrikaanse landen, maar welke moet allemaal nog geregeld worden? Dan naar Amerika. President Trump heeft een nieuwe minister van Binnenlandse Veiligheid benoemd. De oude was de omstreden Christine Noem. Zij gaat weg, maar waarom is niet bekend. Noem lag onder vuur vanwege het optreden van agenten van immigratiedienst ICE. Die schoten 2 mensen dood in Minnesota en zij koos steeds hun kant. En tot slot een onderzoekje naar ons jatgedrag. Wat wordt er het meest gestolen uit de supermarkt? Telegraaf schrijft hierover. Nou, wat blijkt, we stelen niet per se basisbehoeften zoals kaas, melk of brood. Maar spullen die we wel sneller op straat kunnen verkopen. Op plek 3 staat vlees. Op plek 2 frisdrank. En op plek 1 het meest wat wij jatten uit de supermarkt is koffie. Het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het bewolkt en 2 tot 6 graden. Morgen veel zon en max een graad of 18. Moet je lachen, kind. Ja, ik koffie, dat is dan wat we jatten uit de winkel. Ja, het gaat zo goed met ons land. Ja, de Douwe Egbert pets, die worden natuurlijk gewoon... Ja. Oh, ja. Dan krijg je dat. Hey, vertraging heb je op de A1 Hengelo-Osnabroek tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 2 kilometer, 8 minuten vertraging. Lange vertraging op de A28 Hogeveen-Zwolle tussen de wijk en Nieuw-Leuzen. 4 kilometer, 21 minuten. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's. I'm loving it. Music. Joost en Quinty. Mol, goedavond. En toen bleef het stil. Dan doet zij alsof haar neus bloedt. Ach, waterdichte theorie, zo meer. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Yeah, oh, don't really wanna know if you're ever gonna let me go. My hair, and I forget I don't want this. Don't talk to me, I don't care for you.

sounds better with you. Better with you. She said you don't want this heart, boy, it's already broke. Told me everything she touched just goes up in smoke. Only stay a couple nights, then she gon' be gone. I said, baby, you should know that's what I want. That's what I want. That's what I want. That's what I want. Ain't gotta worry about no trust issues with me. I got them too. I got them too. Now you ain't gotta worry about no exes that's crazy. I got them too. You know I do. If you're in a hurry, now you ain't gonna hurt me tonight. And it won't be the worst thing if this is all it is. And in the middle of a kiss, she said, you don't want this heart, boy, it's already broke. Told me everything she touched just goes up in smoke. Only stay a couple nights, then she gon' be gone. I said, baby, you should know that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I only wanna act like lovers do for a night or two. Oh, yeah. And sometimes in the morning, go back to being someone you never knew. You never knew, baby. Don't you worry. You ain't gonna hurt me tonight. It won't be the worst time if this is how it is. Then she kissed me again. And say you don't want this heart, boy, it's already broke. Told me everything she touched just goes up in smoke. Only stay a couple nights, then she gon' be gone. I said, baby, you should know that's what I want. She said you don't want this heart, boy, it can't be fixed. And I ain't ready to try on a night like this. But if you still wanna stay, there ain't nothing. Wallen en What I Want bij Q-Music. 9:15. Joost en Quinty hier. Of beter gezegd, Joost en de Mol hier. Ach, ach, ach, ach, ach. Zo gaat het wel weer. Quinty, jij bent dit jaar een van de kandidaten in Wie is de Mol. Afgelopen zaterdag was de allereerste aflevering te zien. Mm-hmm. Hoe vond je het om jezelf te zien in zo'n programma? Ja, heel raar. Heel raar, want ik heb gewoon nog nooit aan iets meegedaan waar je jezelf weer ziet meemaken wat je hebt meegemaakt. Maar je dus ook weer ziet wat er bij andere mensen is gebeurd. Ik vond het geinig. Ik kan me voorstellen dat de grootste angst bij zo'n programma als Wie is de Mol is dat je er dan als eerste uitvliegt. Tuurlijk. Dat is altijd angst. Gaat dat dan door je heen? Ja. Als je die test aan het maken bent dat je denkt, oké, ik moet het wel goed doen. Nou ja, ik heb de test niet hoeven maken, want ik had namelijk een vrijstelling. Ja, voor wie dat niet heeft gezien, kun je ons even meenemen wat er gebeurt in het programma dat jij dus de eerste ronde als het ware overleeft? Ja, nou ja, ik kreeg de kans om een vrijstelling te krijgen als ik bij een bepaald paaltje bleef staan in een opdracht. Het was een geheime opdracht die ik kreeg. De rest mocht ik dat niet meedelen, die info. En toen is het uiteindelijk zo gelukt dat er door de groep een keuze werd gemaakt. En dat was gunstig voor mij, want ik kreeg een vrijstelling van Rick. Ja, en wat heb je met die vrijstelling ook gedaan? Oh, nou ja, ik dacht, dit wil waarschijnlijk ook de rest wel. Dus ik heb ermee geslapen. Ik heb hem goed dicht bij me gehouden. Ja. En uiteindelijk ingezet en geen test hoeven maken. Nee, kijk, Quinty, wat er op een gegeven moment gebeurt is dat jij bij dat paaltje gaat staan. En daarop stond een tekst, toch? Dat klopt. Daarop stond, deel deze info niet met de groep. Maar als je hier blijft staan, dan verdien je een vrijstelling. En jij roept vervolgens naar de groep iets anders, want anders zou dat natuurlijk jou verdacht maken. Dus jij roept, als jullie doorlopen met deze opdracht, ze moesten een olifant vooruit trekken, dan wordt het bedrag in de pot verdubbeld. Dat is wat jij echt in een split second riep. Kijk, en toen dacht ik, toen ik dat zag, dacht ik echt, hier is de mol. Hier hebben we de mol te pakken. Want jij loopt naar dat bordje. En jij denkt in een split second, hey, boom. Ik zeg gewoon, nou weet je wat, als jullie doorlopen met die zware olifant, dan verdubbelt het bedrag. Ja. En ik vond dat jij dat zo snel paraat had, dat het A, voorkennis moet zijn, en B, je kan gewoon heel goed liegen. Glashard lieg jij daar. Nou kijk, weet je wat dat is? Dus daarom, Quinty, ben jij de mol. En komende zaterdag, aflevering 2 van Wie is de Mol, dan zal nog meer blijken dat jij de mol bent. Ik weet het zeker. Ja, mijn brein werkt gewoon als ChatGPT, Joost. Het gaat gewoon heel snel. Ik kan er niks anders van maken. Het gaat gewoon hartstikke rapido. Ik ben een actrice. Hey Quinty, blijf dit volhouden. Blijf dit volhouden nog een x-aantal weken. En dan zit zij hier naast mij, de mol van het 26e seizoen van Wie is de Mol. Oh, en zwijgen doet zij. Zwijgen zal ik. Three Doors Down bij Q. Lots of walk around the world to ease my troubled mind. I left my body lying somewhere in the sands of time. But I watched the world flow to the dark side of the moon. I feel there's nothing I can do. Watch the world flow to the dark side of the moon. After all, I knew it had to be something to do with you. I really don't mind what happens now and then, as long as you'll be my friend at the end. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by my side with my superhuman might, kryptonite. You call me strong, you call me weak, but still your secrets I will keep. Took for granted all the times I never let you down. You stumbled in and bumped your head. If not for me, then you'd be dead. I picked you up, put you back on solid ground. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by my side with my superhuman. We'll be right back.

with you. Cue Music. An end of beginning back you. Goedenavond, wat mag het zijn? De drive-thru quiz. Ja, donderdagavond dan is hij toch wel een klein beetje voelbaar. De hongerklop. En om dat wat te verzachten, om dat wat te verblijden, dan spelen we de drive-thru quiz voor iedereen die speciaal naar de McDrive gaat. Maura, goedenavond. Hi, goedenavond. Bij welke drive sta je op dit moment? Bij de McDonald's Duiven. En wat ga je bestellen? Twee McFlurries, een McChicken. Ja, dat eigenlijk. Dat was het. Nou, het zou lekker zijn als wij dat dan betalen. Is een bonnetje van €17,13. Je gaat spelen tegen Meran. Meran, goedavond. Hey, goedavond. Waar sta jij op dit moment? Nou, we wilden McDonald's Almelo pakken, maar toen hoorden we dat we konden en toen was het McDonald's Hengelo geworden. Oké, en wat ga je bestellen? Wij gaan 20 kipnuggets bestellen en een medium cola. En de nieuwe McCrispy Italian menu gaan we graag proberen. Kijk eens, en wat moet dat kosten ongeveer om erbij? Oh, dat durf ik niet eens in te schatten, joh. Veel te veel. Oké, veel te veel. Nou, het zou kunnen dat wij dat gaan betalen. Jongens, jullie gaan spelen in de drive-thru quiz. Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de klakson rammen. Maura, mag ik jouw toeter even horen, alsjeblieft? Zeker. Komt-ie. Ja, duidelijk. En Meran, die van jou? Ja. Klein, subtiel toetertje. Ja. Jongens, ik geef jullie aan de allerbeste quizmaster van Nederland, Quinty Michijan. Lieve Maura en Meran, zijn jullie er klaar voor? Ja. Goed, dan beginnen we met vraag 1. In welk land wordt komend weekend de eerste Grand Prix van het nieuwe Formule 1 seizoen verreden? Is dat A, Saudi-Arabië? Toeter, toeter. Oeh, dat was zo. Meran, ja, wat... Zeg het maar. Ja. Australië natuurlijk. Ja, die moeten we dan wel inderdaad goedkeuren. Is het goede antwoord, ik had nog B, Duitsland, maar het was natuurlijk gewoon C, Australië. Hartstikke goed, dat is 1 puntje voor jou. Maura, ben je er nog bij? Ja, ik dacht dat we moesten wachten op alle ABC-keuzes. Ja, dat snap ik. Want we wisten hem wel, helaas. Ja, wat, oké. Okay. Ja. Oh, wat gaan we dan doen? Wat gaan we dan doen? Want heel eerlijk. Ja, de we gaan eventjes een derde erbij halen. Kijk, het is net niet in de uitzending gezegd dat ze even moeten wachten. Ik had het wel gezegd. Hey, sorry, ik was te enthousiast. Ja. Ja. Kijk, Meran, eigenlijk is het dan wel zo. Dan mag je niet het antwoord zeggen, maar dan moet je alsnog gokken of het dan B of C was geweest. Weet je wel? Ja, nou dan had ik nu voor C gegokt, want B was Duitsland. Nou ja, ja, puntje voor mij. Ja, puntje voor Maran. Ja. Oké, dus de gok was dan goed geweest in dat geval. Ja. Maura, we gaan verder spelen. Hou die hand op de klaksom. Je hebt gewoon absoluut nog een kans. We gaan naar vraag 2. Welke acteur sprak de iconische woorden I'll be back in de film The Terminator? Was dat A, Steven Seagal? B, Arnold Schwarzenegger? Of C, Brad Pitt? Waar zijn wij weer? Ik hoorde er geen toeter. Kan ik hem nog één keer horen, Miran? Oh ja, ja. Dat is... Oh, nu gaan er twee dingen door elkaar. Heb jij nou wel getoeterd, Maura? Ja. Nou, oké, dan gaan we nu wel even de beurt aan Maura geven dan. Vind ik. Oh, dan hoop ik echt dat hij goed is. Nou, kom maar dan. Ja, wij gokken B. Dan gok je goed, dan gok je goed. Oh, vind ik toch lekker, want dan staat het gewoon 1-1. Het speelveld is weer klaar. Degene die de volgende vraag goed heeft, die krijgt zijn McDonald's-bestelling helemaal van ons. Vraag 3 is, welke superster brengt om 12 uur vannacht zijn lang verwachte album uit? A, Ed Sheeran. B, Harry Styles. C, Bruno Mars. Ja, dat was Maura wel als eerste. Ja, Maura. Harry Styles. Dat is hartstikke goed! Ja, lekker hoor, Maura. Gefeliciteerd. Jij wint gewoon je McDonald's-bestelling. Jongens, jullie waren aan elkaar gewaagd, hoor. Onze klaksons waren aan elkaar gewaagd. Ja, niet te doen. Maura, van harte gefeliciteerd. Q Music en McDonald's bestellen je McDonald's bestelling. Wat heet 7 euro, 17,13 euro. Eet smakelijk. Yes, dankjewel. Geniet er lekker van. Dankjewel, fijne uitzending. Everjack, Alloy Black, zo meteen In My World. Naar Shawn Mendes. Dit is Mercy by Q. You've got a hold of me. Don't even know your power. I stand 100 feet, but I fall when I'm around you. Show me an open door, then you go and slam it on me. I can't take any more. I'm saying, baby, please have mercy on me. Just to be near you, baby. Heart open, testify. Tell me that I'm not crazy. I'm not asking for a lot. Just that you're honest with me. And my pride is all I got. I'm saying, baby, please have mercy. My lungs ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Oh, please have mercy. was standing on a star, and I realized how beautiful we are. Between you and me, from way out here, it's easier to see. There ain't no difference in my world, in my world, in my Jurylid was, Quinty Misijan. Ja. Wie zou hem dan mogen winnen? Beste artiest nationaal. Oh. Afrojack, Martin Garrix, Roxy Dekker, Snelle of Suzanne Freek? Oh. Afgelopen jaar, dan ga ik voor Suzanne Freek. Oké, staat bij deze genoteerd. Valt Afrojack, ik zal het hem doorgeven. Ik bedoel, hij kwam net voorbij met Eloy Black. Hij is nog een keer genomineerd voor grootste hit. Never Forget You, Jobke en Roeland, Lotje, Martin Garrix, Told You So, Samen We Wel, De Echte Liefde is Te Koop, Zoe Levi, Snelle, Ik Zing. Wat zou jij hier kiezen? Zoe. Zoe Levi? Ja, oké. Okay. Hey, en dan is er nog de categorie Beste Live Act. Daarvoor kun je stemmen op keymusic.nl. Onder andere genomineerd, ja, echt 20-tal artiesten. Maar ook dus Somjeu. En die mogen, wat mij betreft, echt winnen. Want dat is zo'n waanzinnige band. Met violen, toeters en bellen, alles erop en eraan. Het is een totaalplaatje. Het is echt een totaalplaatje. Dit is Somjeu bij Q. Dit is Dark Before the Dawn. I'm counting every second. To march. Counting on the skies to clear up above. looking at the clear blue skies up above. Q. Q Music. Q sounds better with you. Back your music again, whenever, wherever. Het is altijd geluid wat ik hoor als jij binnenkomt op donderdagmiddag. Donderdagavond. Ja, dat vliegen de flappen uit mijn zak. Lars Boelen, goedavond. Goedavond. Ja, het leuke is, Quinty, ik weet niet of je weet, maar Lars is ook face DJ. Dat weet ik zeker. Ja, maar wacht even, face DJ. Daar wordt een beetje gedaan alsof ik... Nee, maar alsof ik in de apres-ski-hut sta te draaien. Zeker niet. Nee, oké. Okay. Nee, party DJ zou ik het meer willen noemen. Oh ja, want in het Engels dan klinkt het nog net eventjes cooler. Iets meer elevated. Ja, ik vind... Niet feest, maar party. Dat is waar Lars op zin is. Ja, maar jongens, maar ik voel mezelf Afrojack. En nu degraderen jullie mij een face DJ. En dan maak jij dan party DJ. Ja, vind ik wel cooler klinken. Nee, ja. Ik heb wel gelijk, het is gewoon een vertaling. Maar ja. Nee hoor, ik ben gewoon met je mee, Lars. Ik neem jou hartstikke... Nee, ja. Dankjewel. Ja. Ja, ik wilde nog even een beetje promo doen. Ja, hè, nou ja, dat hebben we natuurlijk wel leuk. Ja, waar draai je komend weekend? Nou, vrijdag, de zaken gaan niet goed. Het is vrij, thuis op de bank. Maar zaterdag, dan staan wij in Poppodium het Bolwerk in Sneek. Hey. Ja, en dan wordt het natuurlijk weer verzet. Ja. Hey, trouwens, als je nog wil boeken, larsboelen.nl, dan kan je gestaan met mailadres. Kan we gewoon heel een leuk prijsje. Zo met de party DJ Lars Boelen. En ook David Guetta, hoor jezelf. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's. I'm loving it. Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal grootverpakkingen met 60% korting. Kom voor nog meer deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking. Mooi van Ethos.